Radio Muslim Yogyakarta memberikan akidah, mendapatkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak ibu para pemirsa Radio Muslim ingkang mugi tansah pun melayakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sadari pun moga kita tansah derek muci lan syukur dumateng ngarasa dalam Allah subhanahu wa ta'ala wisaking nikmat ingkang tansah kaparingaken dumateng kula panjenengan sami. Salawat lan ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dumateng para keluarga, para sahabat lan sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kroso nderei sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos sak mangke dinten kiamat. Kita lajengaken kita kaji wonten ing kesempatan menika tafsir ayat-ayat khusus ingkang kawiwitan kanthi ya ayyuhalladzina amanu, lan kita pendet faedah saking selatanipun Asy-Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala. Kita ngancik wonten ing surah Al-Ahzab ayat kaping 29. Ingkang wonten ing mriku Allah Subhanahu wa taala paring firman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Allah paring firman, ya ayyuhalladzina amanu, he wong kang bodho iman, la takunu kalladzina adaw Musa, siraja dadi kaya dene wong-wong kang nglarani Nabi Musa. Fabara'ahu Allahu mimma qalu, banjur Allah Subhanahu wa taala bebasake Nabi Musa saka tuduhan-tuduhan omongane wong-wong kuwi mau. Wa kana 'indallahi wajiha, lan Musa kuwi ana ing ngarsane Allah Subhanahu wa taala kuwi duweni kemuliaan lan kehormatan. Nah, Bapak Ibu para pamirsa Radio Muslim ingkang mugi tansah pun menaikan Allah Subhanahu wa taala. Sampun kula panjenengan sami mangertosi menawi wa annallaha taala yunadil mu'minina li imanihim. Idil mu'min hayyun yasma'u wa yafhamu wa yaf'alu wa yatruku likamali hayatihi. Sampun kita mangertosi menawi Allah Subhanahu wa taala nimbali tiang-tiang mukmin menika karana keimananipun. Tetes Allah taala nimbali tiang mukmin menika karana keimananipun. Nek mboten karana keimananipun, mboten duweni iman, nggih mboten kalebet tiang-tiang kang dipun timbali dening Allah Subhanahu wa taala. Nah, wontenipun Allah nimbali tiang mukmin menika karana keimananipun. Awit tiyang mukmin menika hayyun yasma wa yafham wa yaf'al. Tiyang mukmin menika tiyang ingkang gesang kanthi keimananipun. Saged mireng, saged faham, saged nindakake nalikanipun dipun dawuhi, saged ninggalake nalikanipun dipun awisi. Lan menika danten likamali hayatihi, karena kesempurnaan panggesanganipun. Nggih menika karena keimananipun menika. Bi khilafi ghairihi min ahlil kufri, benten kalian tiang-tiang kafir. Pramila tiang kafir menika fala yunaduna wala yukallafuna illa bil imani awalan. Tiang kafir menika mboten dipun timbali, mboten dipun paringi napa beban syariat menika kejabi tiang-tiang kafir menika lajeng gadai keimanan. Mek mboten gadai keimanan nggih mboten bakalan dipun timbali, mboten dipun paringi syariat napa beban syariat. Nah, nembe fa in amanu asbahu ahlan linnuhuti bima yukallafuna bihi min fi'lin aw tarkin. Nembe nalikanipun tiang kafir menika lajeng iman, menika dados tiang ingkang saged nindakake napa-napa ingkang dipun bebamanaken dumateng tiang kafir menika wau. Arupi napa dawuh-dawuhipun Allah utawi awisan-awisanipun Allah Subhanahu wa taala menika nembe saged dipun tindakake. Nah, Bapak Ibu para pamirsa radhi muslim ingkang mugi tansah pun menaikkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anggenipun Allah Subhanahu wa taala nimbali wonten ing mriki, ya ayyuhalladzina amanu hi wong kang bodho iman, mriku maknanipun ya man amantum billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin rasulan. Sapa wae sira kang iman marang Gusti Allah, iman menawa Gusti Allah kuwi rob, ngimani menawa agama Islam kuwi dadi agama siji-sijine kang wajib ditindakke, iman menawa Muhammad kuwi rasul utusane Gusti Allah. Nah, pramila wonten ing mriki nggih ingkang dipun timbali kan tiyang mukmin. Nah, lajeng Allah Subhanahu wa taala ngawisi wonten ing mriki, la takunu kalladzina adzau Musa. Sira aja dadi kaya dene wong-wong kang wis nglarani Nabi Musa. Terus Allah Subhanahu wa taala menika ngawisi tiyang-tiyang mukmin ampun ngantos dados kados dene tiyang-tiyang ingkang nglarani Nabi Musa. Nah, lan awisanipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing mriki, hadzan nahyu minallahi taala lil mu'minina lahu sababuhu. Awisanipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing mriki niku gadahi sebab. Nggih. Yeah. Kan niki Allah Subhanahu wa taala niku nimbali tiang-tiang mukmin umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngawisi ampun ngantos umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking tiang-tiang mukmin menika wau dados kados dene umatipun Nabi Musa. Pramila Allah ngendikake la takunu kalladzina adzau Musa, sira aja dadi kaya dene wong-wong kang larani Nabi Musa. Lan menika wonten sebabipun. Kenapa kok Allah Subhanahu wa taala menika ngawisi ngelarang tiang-tiang mukmin ampun dados kados dene umatipun Nabi Musa ingkang sampun nglarani Nabi Musa. Sebabipun napa? Ma'asya'ahu Ibnu Ubay kabirul munafikina min filyatihi ala ummil mu'minina Aisyah radhiyallahu anha. Nggih menika berita fitnah ingkang sampun dipun sebaraken Abdullah bin Ubay bin Salul. Nggih menika kabirul munafikin. Menika kalebet nggih, dados penggedini wong-wong munafik. Fitnah dumateng ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha menawi piyambakipun menika tumindak zina wonten ing kedadosan hadisatul ifk. Anane lajeng Allah Subhanahu wa taala menika ngandhapaken ayat ingkang isinipun nggih negasaken menawi Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menika bebas saking tuduhan punika. Terus boten leres napa ingkang berita ingkang sampun sumebar ingkang dipun sebaraken dening Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, kondisi punika haitsu tawarata fihi adadun minal mukminin. Kondisi punika ndadosaken aurat nggih kata tiang mukmin, terus tunduhan, nggih, dumateng Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Pramila lajeng Allah Subhanahu wa taala nimbali tiang-tiang mukmin menika kanthi nggih timbalan keimanan supados napa? Supados niki nggih cakupanipun menika kangge sedanten tiang mukmin jalur utawi setri. Mboten namung siji loro. Pramila anginipun nimbali ya ayyuhalladzina amanu hi wong kang padha iman. Maknanipun nggih sak kabeh. Nggih. Tiang mukmin nggih saking jalur utawi setri nggih menika dipun timbali dening Allah Subhanahu wa taala wonten ing mriki. Nah, dipun timbali kangge napa? Allah Subhanahu wa taala paring pirsa menawi adhiyatun nabi sallallahu alaihi wasallam muharramatun wa ayyan kana nau'uhu. Menawi nglarani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika haram, menika dosa gedhe. Napa kemawon bentukipun? Nglarani natoni Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kanthi ucapan utawi napa kemawon? Menika haram. Pramila ampun ngantos nggih Allah taala ngimutaken aja nganti kowe sira kabeh dadi kaya dene umate Nabi Musa kang wis nglarani Nabi Musa. Nggih. Pramila wonten ing mriki Allah ngendikake nggih la takunu kalladzina adzau Musa. Sira aja dadi kaya dene wong-wong kang wis nglarani Nabi Musa. Nglarani pripun? Nggih, dados Bani Israil menika nggadahi tuduhan ingkang keji dumateng Nabi Musa. Lan menika tuduhan menika nglarani nggih Nabi Musa. Napa tuduhanipun Bani Israil menika dumateng Nabi Musa? Ingkang saderengipun pun dislametke nggih dening napa Nabi Musa kanthi izinipun Allah Subhanahu wa taala dipun slametaken saking Firaun nggih lajeng kok malah manembah nggih napa dumateng berhala nggih gaweane Samiri nggih lajeng wonten mriki malih nggih niku nggih sasampunipun mekaten menika nglarani Nabi Musa alaihi salam kanthi ucapan kanthi tuduhan. Napa tuduhanipun? Marotan qalu innahu adilun. Sunggalipun kesempatan nggih. Bani Israil menika nuduh menawi Nabi Musa menika adil. Adil menika napa? Bimakna anna ihdae. Ihda khasyataihi muntafikhah, menawi salah setunggalipun yen pamunten napa radi saru wonten ing mriki salah setunggalipun nggih dados buah peliripun nggih menika muntafikhah dados abuh nggih abuh siji gedhi nggih menika tuduhan ingkang keji nggih. Terus, nggih menika tuduhanipun Bani Israil dumateng Nabi Musa. Nah, lajeng tuduhan sanesipun nggih wa maratan qalu innahu qatala akhahu Haruna. Tuduhan sanesipun menika menawi Nabi Musa menika mejahi Nabi Harun. Mergo piyambake menika terlalu lunak dumateng Bani Israil. Nah, pramila fabara'ahu Allahu mimma qalu. Allah Subhanahu wa taala lajeng bebasaken Nabi Musa saking tuduhan-tuduhan Bani Israil menika wau. Kados pundi caranipun? Amma bara'atuhu min tuhmatil adarah fa ilaika riwayata muslimin fiha wal bukhari bimaknaha. Wandini pembebasanipun Allah Subhanahu wa taala dumateng Nabi Musa saking tuduhan adil menika wau dados napa peliripun dokipun pelir menika nyun pamunten nggih niku abuh siji dados siji gedhi menika tuduhanipun. Nah kados pundi nggih caranipun Allah Subhanahu wa taala menika lajeng bebasaken Nabi Musa saking tuduhan menika, tuduhan ingkang keji menika. Nah, dipun sebatakan wonten ing riwayat Muslim lan ugi Bukhari, anna bani Israel kanu yaktasiluna uratan yang dhuru ba'duhum ila ba'din. Menawi nggih bani Israel menika nggih niku biasa zaman rumiyin menika anggenipun adus menika wudo. Antarane siji lan sijine menika do napa do saling delok. Nggih. Wa kana Musa yaktasilu wahdah. Wontene Nabi Musa menika mboten. Nggih, menika amarga izin menika nggih anggenipun siram menika anggenipun adus menika piyambakan. Nek Bani Israel nggih menika nggih menawi Nabi Musa menika anggenipun adus menika mboten wudu. Nggih. Menawi sareng nggih menawi napa menawi siram menika nggih piyambake menika biasanipun napa dhewean nggih dados nebihi napa Bani Israel mboten sarang-sarang wonten ing mriku awit Bani Israel menika nggih nek adus menika bareng-bareng gek nyun pamuntun wudha pramila antaranipun siji lan sijine menika nggih do napa ndeleng auratipun. Nah kenapa kok Nabi Musa menika anggenipun siram menika dhewean lisit dadi hayatihi mergo Nabi Musa menika isin. Faqalu pramila lajeng Bani Israel menika nggadahi napa tuduhan. Iki mergo lagelem adus bareng nggih utawi nek adus niku mesti napa tutupan nggih delik nggih pramila lajeng Bani Israel menika nggadahi tuduhan. Faqalu ma mana'ahu ayaktasila ma'ana illa anahu adilun. Sing dadekake sebab Musa kuwi ra gelem adus bareng awake dhewe kuwi kan mergo dheweke adil. Terus nyun pamunten nggih niku buah peliripun menika gedhe siji. Abuh menika tuduhanipun Bani Israel dumateng Nabi Musa. Nggih. Alajeng dipun bebasaken. Nggih. Dening Allah Subhanahu wa taala saking tuduhan punika. Fa dhahaba yawman yaqtasilu fa wada'a thawbahu ala hajarin. Wonten sakalipun dinten Nabi Musa menika nggih siram nggih lajeng ndelehke napa bajunipun wonten ing sunggalipun watu. Lajeng nggih wa idza bil hajari yahrubu bitsaubi. Tetos rasukanipun kelambinipun Nabi Musa menika wau niku lajeng digawa mlayu dening napa watu nika. Digawa mlayu dening watu punika. Fayajri Musa wara'ahu. Nah, pramila kan lajeng Nabi Musa niku kan nututi wonten wingkingipun. Hatta waqafa ala jam'in min Bani Israel fara'au annahu laisa bihi adarah kama qalu. Pramila lajeng nggih Nabi Musa menika mergo nututi wonten ing sak wingkingipun niku kan nggih mandek wonten sekumpulanipun ngajenganipun Bani Israel. Pramila nggih lajeng napa Bani Israel saged mangertosi nggih merga kondisinipun Nabi Musa alaihi salam nalikanipun semanten nututi klambine ingkang tiga melayu watu menika wau niku kan kondisi mboten ngangge rasukan alias wudu. Ah, pramila lajeng dipun mangertosi dening Bani Israil menawi napa menawi nggih tuduhan menika mboten leres nek Nabi Musa menika adil. Nah, Bapak Ibu para pamirsa radio Muslim ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala, tuduhan sanesipun inggih menika menawi Nabi Musa menika mejahi sederekipun nggih Nabi Harun. Faqat rawi Ibnu Abi Hatim an Aliin radhiyallahu anhu annahu sa'ida Musa wa Harun al-Jabala. Jabal Tur famata Harun alaihi salam. Faqala banu Israil Musa alaihi salam anta qataltahu kana aliyana lana minka wa asyad haya'an fa'adawhu min dhalika. Nah, lajeng nggih wonten sunggalipun riwayat menika dipun riyosaken nggih ngene tuduhan sanesipun saking Bani Israil dumateng Nabi Musa alaihi salam nggih menawi Nabi Musa menika nate minggah gunung nggih menika gunung Tur nggih kalian Nabi Harun. Lajeng Nabi Harun menika sedo faqala Bani Israil, lajeng Bani Israil menika gadhah tuduhan dumateng Nabi Musa, anta qatal tahu. Loh, jenengan sing mejahi Nabi Musa. Mergo Nabi Musa menikokan langkung lunak, langkung sabar dumateng kita. Langkung sabar dumateng kita. Ajeng fa'amarallahul malaikah. Ya, kanti tuduhan menika fa'adzauhu nggih Bani Israil menika nglarani Nabi Musa. Lajeng fa'amarallahul malaikah fahamalathu famaru bihi ala majalisi Bani Israil. Lajeng Allah taala ndawuhi malaikat nggih beto Nabi Musa menika nglewati majelisipun Bani Israil, lajeng malaikat menika ngendikan ngengeni sebab kenapa Nabi Harun menika sedo. Nah, pramila saking mriki nggih dipun mangertosi sebabipun dados nggih Bani Israil nggih menika saged mangertosi nggih kondisi ingkang sejatosipun ngengeni Nabi Harun. Sanes menawi napa sanes Nabi Musa ingkang mejahi. Nah, Bapak Ibu para pamirsa radio Muslim ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala, lan Allah ngendikake wa kana indallahi wajihan nggih. Lan Nabi Musa menika nggadahi kemuliaan nggih. Kita terus derajat ingkang nginggil wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Napa ingkang dipun maksud kana idza saalahu a'tahu. Terus Nabi Musa menika menawi nyuwun mesti dipun paringi dening Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'adha a'adzahu. Lan nggih menawi Nabi Musa menika nyuwun perlindungan dumateng Allah Subhanahu wa taala, lajeng Allah Subhanahu wa taala menika paling perlindungan. Wa idza stansarahu nasarahu. Lan menawi Nabi Musa menika nyuwun pitulungan dumateng Allah Subhanahu wa taala, lajeng Allah Subhanahu wa taala menika paring pitulungan. Kenapa mekaten likamalihi arruhi wal khuluqi wal adabi. Mergo kesempurnaan ruhipun ateges nggih keimananipun, akhlakipun lan adabipun. Wa ma hayya'ahu Allahu lahu min ath-thuhri was-safa'i was-sidqi wal-wafa'i. Lan menika awit saking sifat ingkang sampun dipun persiapaken Allah Subhanahu wa taala kangge piyambake Nabi Musa alaihi salam, menawi Nabi Musa menika tiyang ingkang suci, jujur, menika nepati napa ingkang dados janjinipun. Lan kita imut wonten ing mriki sunggalipun riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu Inalikanipun Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu menika nyuwun donga dumateng Rasul sallallahu alaihi wasallam supados ndongaaken. Udha'ullaha ayyaj'alani mujabad da'wati. Duh Rasul kawula nyuwun dumateng panjenengan supados ndongaaken kula dados tiyang ingkang donganipun menika tansah dipun ijabahi. Pramila lajeng Rasul sallallahu alaihi wasallam menika ngendikan, "Hi Sa'ad, nggih, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya Sa'ad, atib maksabika." Hi Sa'ad, dandanono maknanipun menika nggih anggonmu golek pangupa jiwa kuwi sing becik. Nggih. Anggonmu golek pangupa jiwa kuwi dandanono ateges nggih. Anggonmu golek pangupa jiwa kuwi resikono saka sing haram. Nek wonten riwayat sanes menika resikono pangananmu. Maknanipun resi ana panganan kang mbok lebokke ana ing badanmu. Nggih, wonten riwayat sanes menika. Nggih. Awit napa? Awit menika wonten pengaruhipun. Nggih, tetes siang menika menawi usaha utawi pangupa jiwanipun menika saking halal, daharanipun menika daharan ingkang halal. Pramila insyaallah napa ingkang dados dungonipun menika makbul. Nggih, pramila mekaten, nggih. Sa'ad bin Abi Waqqas menika nate nyuwun nggih dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supados ndongake, nggih. Sa'ad bin Abi Waqqas menika supados dados tiyang ingkang dungonipun menika tansah dipun ijabahi. Pramila Kanjeng Nabi menika paring nasihat, nggih, supados napa? Supados daharanipun menika dipun gatosaken nggih napa saking napa-napa ingkang halal nggih lajeng pangupa jiwanipun menika ugi saking napa-napa ingkang halal pramila insyaallah nggih menika napa ingkang dados dungonipun dipun ijabahi dening Allah Subhanahu wa taala. Nah lajeng Bapak Ibu para pamirsa Radio Muslim ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala. Wondene nggih kondisinipun Rasul sallallahu alaihi wasallam menika ugi sami nggih tetes menika pikantuk gangguan nggih saking sebagian tiang-tiang mukmin. Nggih saking sebagian tiang-tiang mukmin utawi saking sebagian umatipun. Kalebet nggih gangguan ingkang dipun tampi dening Rasul sallallahu alaihi wasallam kados sini gangguan nggih ingkang dipun raosaken dening Nabi Musa alaihi salam nggih menika dipun larani dening umatipun nggih ingkang sepisan menika hadisatul ifk nggih menika kedadosan fitnah dumateng Ibunda Aisyah radhiyallahu anha nggih nalikanipun semanten nggih kedadosan menika menika nglarani ngantos nglarani nggih Rasul sallallahu alaihi wasallam nggih dados menika dadosaken cacat kemuliaanipun nggih kehormatanipun semanten ugi kemuliaan dan kehormatan saking garwanipun nggih menika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Pramila wa anzalallahu ta'ala fi bara'ati imra'atihi ummil mu'minina. Allah Subhanahu wa ta'ala menika lajeng ngandhapaken ayat-ayat ingkang isinipun menika pembebasanipun pembebasan tuduhan saking Ibunda Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha nggih. Menika ngantos 17 ayat isinipun nerangaken danten menawi tuduhanipun wonten ing hadisatul if nggih tuduhan piyambake menika nindakake zina menika mboten leres nggih. Alhamdulillah Nggih. Kula panjenengan sami saged maos nggih. Ayat menika wonten ing Al-Qur'an. Ananging anehipun nggih. Tiang-tiang Syiah, nggih, tiang-tiang Rafidhah menika tansah tasih nuduh. Nggih. Nah, Ibunda Aisyah menika nindak gitu mindak zina. Nggih. Dados fitnah menika tansah dipun lontaraken dening tiang-tiang Rafidhah, tiang-tiang Syiah dumateng Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Padahal sampun wonten ayat ingkang nerangaken menawi nggih tuduhan menika mboten leres. Lan kita mangertosi menawi wonten tiang ingkang dustaaken firmanipun Gusti Allah pramila piyambake kufur. Pramila tiang Syiah menika kufur tapi mboten rumangsa kufur. Lajeng kedatosan sanesipun menika nalikanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam menika bagi rampasan perang, ghanimah dumateng sahabat-sahabatipun. Nggih. Pramila wonten tiang sunggalipun tiang saking tiang Angsar menika ngendikan nggih, "Inna hadhil qismah ma urida biha wajh Allah." Nggih, pembagian menika mboten ikhlas, mboten karana Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Mergo mbok menawi mboten sami. Nggih. Pramila lajeng nggih menawi kita gatosaken wonten riwayatipun menika wonten sebabipun, nggih. Pramila lajeng faqala ahadul hadirin amma yad'u amma ya'adu wallahi la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qulta. Wonten sunggalipun tiang ingkang mireng lajeng nggih napa tiang menika wau nggih sumpah menawi bakalan ngabaraken napa ingkang dipun ngendikake dening tiang menika wau dumateng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pramila nalikanipun kepanggih kali Rasulullah fadzakarahu lin nabi lajeng menika dipun sebutaken nggih. Tetapi pun ngendikake dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawi wonten tiyang ingkang ngendikan nek anggenipun Rasulullah bagi menika mboten karana Allah Subhanahu wa taala. Pramila fahmar wajhuhu wajahipun Rasul sallallahu alaihi wasallam menika dados abang. Mergo nahan amarah. Lajeng Rasul ngendikan rahmatullahi ala Musa laqad udhiya bi aktsara min hadza fa sabara. Allah Subhanahu wa taala mugi Allah taala paring rahmat marang Nabi Musa. Mergo Nabi Musa kuwi akeh dilarani luwih saka iki ananging dhewekne iso luwih sabar. Nah, Bapak Ibu para pamirsa radio muslim ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saking mriki kula panjenengan sami saged mangertosi menawi tumindak ngelarani Rasul sallallahu alaihi wasallam menika kanthi ucapan nggih kanthi perbuatan menika sunggalipun perkawis ingkang haram. Lah napa saged sak menika Rasul sallallahu alaihi wasallam menika sampun sida. Kula panjenengan sami menika nglarani utawi nyacat napa ingkang dados kehormatanipun saged nalikanipun tiyang menika nyacat napa ingkang dados syariatipun. Menika sami kemawon nglarani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyacat napa ingkang dados ajaranipun. Menika sami kemawon nglarani nggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah sunggalipun syariat menika dipun nggih dadosaken olok-olok. Nggih. Sunggalipun syariat menika dipun dadosaken guyonan. Nah, menika sami kemawon nglarani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hamba opo yang bae menika sampun sida ananging nggih menika saged nggih pun lebetaken wonten ing tuminda nggih nglarani Rasul sallallahu alaihi wasallam lan menika kalebet larangan wonten ing ayat punika. Nggih, pramila napa ingkang dados syariat niku mboten pikantuk dipun dadosaken guyonan. Nggih. napa ingkang dados syariat, napa ingkang dados sunnah-sunnah saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku mboten pikantuk dipun dadosaken bahan guyonan. Nggih, awit menika nggih setunggalipun kekufuran kados wonten ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Mergo napa nggih tiyang menika dadosaken syariat menika dados bahan guyonan. Lan menika kalebet tumindak ngelarani Rasul sallallahu alaihi wasallam nggih kados wonten ing ayat punika. Hamba Rasulullah menika sampun sedo ananging nggih tumindak menika saged kemawon dipun tindak kitining nggih umatipun wonten ing zaman sak menika. Nama katen sekedik menika mungkin dadosaken faedah dumateng kula panjenengan sami nggih napa ingkang dipun firmanakan Allah Subhanahu wa taala wonten ing surah Al-Ahzab ayat kaping 29 menika mungkin dadosaken manfaat nggih lan ugi dadosaken pepenget kangge kula panjenengan sami nambahi pangertosan kula panjenengan sami wonten kelentunipun atur kita nyuwun pangapunten. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Anda baru saja menyimak kajian Radio Muslim Jogja. Semoga bermanfaat. Kirimkan donasi terbaik Anda ke rekening BNI Syariah kode 427 nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Mari dukung dakwah Radio Muslim Jogja, murnikan akidah, menebarkan sunnah.